Days in Oblivion i grupa Laco Bale. Wszystko rozpoczęło się w roku 1992 od spotkania Dirka Lacomego i Tobiasa Birkenbeila w legendarnym klubie Spirit of Mozart w Karlsruhe. Kontaktowali się później ze sobą i współpracowali, ale bardziej była to współpraca oparta na wykonywaniu pewnych remiksów nagrań, dlatego że zaangażowani byli w swoje macierzyste projekty. Dirk działał w zespole Derrière Lumiwa, również później In My Rosary, natomiast Tobias zaangażowany był w projekt Factory Life. Dopiero pierwsza taka realna ich współpraca miała miejsce w roku 2003 pod szyldem Laco Bale. Płyta Chapeau, czyli kapelusz, flirtuje z popem, ale w sposób, myślę, dla miłośników muzyki księżycowej jak najbardziej akceptowalny. Kolejna propozycja z tego krążka nosi tytuł Time Stands Still. what the spinal might be. Bail w nagraniu Time Stand Still. Ralf Jesek i Dirk Lacombe tworzyli grupę In My Rosary. Natomiast panowie rozstali się w roku 2011 i od tej pory Ralf, dawny wokalista In My Rosary, tworzy dalej pod szyldem IMR. Natomiast Dirk wspólnie z Tobiasem występują jako Lacobale. Warto dodać, że IMR będzie w tym roku na festiwalu Wave Gothic Treffen. Tak, natomiast w dorobku In My Rosary znajduje się całkiem spora ilość albumów, chyba 11 albo 12 płyt zdołali nagrać. Bardzo ciekawa była druga płyta w ich dorobku z roku 1994, Under the Mask of Stone. Godna polecenia, pewnie kiedyś sięgniemy jeszcze do muzyki z tego krążka, a dziś na zakończenie spotkania z nowym projektem Dirka Lacombe'ego, no już nie takim nowym, ale z projektem Lacobale, jeszcze jedna propozycja, kompozycja Dreaming. I Rozmarzone Dirk i Tobias. Dirk Lacombe dotychczas poruszał się bardziej w stylistyce dark wave i neofolk, ale Lacombe to wyraźny zwrot w kierunku elektroniki. Po 14 latach od poprzedniej płyty ukazał się nowy krążek projektu Suda Echo. Album Ultraviolet otwiera kompozycja Amazing Sound. Ciudad Eco i album Ultra Violet to już ich piąty krążek. Od poprzedniej płyty minęło już 14 lat. Tym razem jest to wydawnictwo, gdzie swój udział również w realizację tego projektu mieli fani zespołu. Ciudad Eco to grupa popularna przede wszystkim w latach 80. w Australii. Pamiętna płyta z roku 1984, Autumnal Park. Również singiel Listening wspiął się aż na drugie miejsce listy przebojów w Australii w roku 1983. Odświeżyli nieco brzmienie, ale brzmi to w dalszym ciągu interesująco i myślę, że fani muzyki noworomantycznej mogą znaleźć wiele ciekawych brzmień na nowej płycie Ciudad Eco. Kolejna propozycja, trochę nawiązująca może do stylistyki Ultravox, to nagranie Things You Like. and I couldn't read the end. Not every wall will fall and let you in. And move one stone at a time to begin. And I like the things you like, and I like what's on your mind. Not every lie will be a rhyme or fall in time, but I like the things you like. A propos noworomantycznych nastrojów, to warto wspomnieć, że w najbliższą sobotę w warszawskiej progresji Midziur z pełnym składem koncertowym. To nie będzie akustyczne show, to będzie prawdziwe granie. Wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość znanych, uwielbianych w latach 80. przebojów prezentowanych również w programie trzecim na tym koncercie powinno się pojawić. Na kolejną nową płytę oczekiwaliśmy ze szczególnym zainteresowaniem, bowiem podobnie jak w przypadku projektów This Mortal Coil czy też The Eden House, nie chodzi tutaj o zwykły zespół, tylko o projekt zrzeszający artystów tworzących na co dzień w ramach innych zespołów. I tak pojawiła się wreszcie na rynku nowa płyta All Hallows Eve The Dreaming. Wybraliśmy na początek kompozycję Innocent. Thank you. wasza pieśń księżycowa, Neil Davidge w nagraniu Riot Pictures, nagranie, które stara się państwu przypodobać i wyrywa się do odtworzenia nawet nieproszone. Gościnnie Sandy Show, a teraz już zapowiadany projekt All Hallows Eve. Rozpoczynamy od kompozycji Innocent. Projekt All Hallows Eve zainicjowali Tom O'Connell oraz Lars Kappeler, grający na gitarze basowej, ale głównym pomysłodawcą jest Tom O'Connell. Również cała masa gościnnych wykonawców na albumie The Dreaming, między innymi Marion Kuschenmeister z grupy Invisible Limits, Mike York, Rachel Speight, Tim Chandler, York Cluden, Ala Sharon z grupy Boudoir, doskonale znanej sympatyką trzeciej strony Księżyca. A w kolejnym nagraniu, które przed nami, zaśpiewa Rob Leydon, wokalista grupy Red Sun Revival. Toż Wawrzyn już jedną ręką trzyma za okładkę księgi imion trzeciej strony księżyca. Wielkiego zderzenia Księżyc powstał w wyniku kolizji między młodą Ziemią oraz planetą wielkości Marsa, nazywaną w tej teorii Theia. Obydwie nazwy pochodzą z mitologii greckiej. Teja była matką bogini księżyca Selene. Nazwę Teja hipotetycznej planecie nadali astronomowie niemieccy. Teja to kompozycja Alison Goldfrapp w remiksie Blood Diamonds, a kolejne imię żeńskie po hebrajsku oznacza kwiat.